Hayatın Müziği. Hazırlayan ve sunan Nesrin Aksu Bektaş. Her duygunun karşılığını türkülerde buluruz. Türküler ki bizi bize en iyi anlatandır. Hayatın Müziği'nde bu hafta surettin ötesine yolculuğa çıkmış genç bir sanatçı dostumuzu, sevgili Merih Aşkın'ı konuk edeceğiz sevgili dostlar. Merhaba, hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, bize nasıl ulaşacaksınız? Hemen anımsatalım kısaca. Facebook'tan ve Twitter'dan, Nesrin Aksu sayfalarından, Radyo Havan.org adresinden mesajlarınızı, sorularınızı iletebilir, bizimle paylaşabilirsiniz diyorum. Ve sevgili konuğuma dönüyorum. Hoş geldin Meri. Hoş buldum. Valla aslında yayın öncesi de söylediğim gibi böyle keşfetmeyi çok severim. Böyle araştırırım, kim var, kim çıkmış, hangi dallarda yeni üretimler yapılmış, böyle meraklı takip ederim ama açıkçası seni kaçırdığım için üzüldüm. Yani çünkü ben kendim keşfetmek isterdim açıkçası ama olsun, yine de çok mutluyum. Sevgili Aynur Uluç muhtemelen şu an bize kulak veriyor. İki hafta kadar önce konuğumdu. Aynur Uluç'la böyle sohbet ederken Nesrin'cim dedi, Merih Aşkın diye bir çocuk var, süper güzel türkü söylüyor, mutlaka dinlemelisin dedi bana. Dedim tamam dinleyeyim, bir merak ettim. Allah Allah dedim ya, nasıl dinlememişim ben bugüne kadar. Birazdan zaten sesine kulak verdiğinizde siz de ne demek istediğimi anlayacaksınız. Gerçekten çok çok güzel. Aslında sohbete başlamadan dinleyelim mi bir türkü Meri? Ne dersin? Hem sen de ısınmış olursun. Yüzünü sevdim seyran. Salıp kestim yerler çeken çiçekler sevda boynunu eğmiş sallar sevgiler güller. Thank you. Deniz az önce usul usul söyleyenler kervanından tanımlaması yaptı sevgili Melih için. Gerçekten de öyle. Öncelikle bu kervana gidiş sürecini anlatalım isterim ben. Hem seni tanımayanlar için hem bizler de merakımızı giderelim. Bu yolculuk nasıl başladı sevgili Melih? Bu Elazığ'da başladı çocukken. Elazığ'da başladı. Babam klavye çalıyordu o zamanlar. Hala yani çok çalmıyor artık eskisi gibi ama. Artık oğlu başlayınca o da emekli oldu herhalde sanırım. Herhalde o klavyeden emekli oldu falan. Ama ben klavyeci olmadım tabii. Onun şeyleriyle, gösterdiği şeylerle falan başladı. Evde sürekli müzik dinleniyordu. O yörenin müzikleri, başka müzikler falan. Öyle bir başlangıç oldu müziğe. Peki bağlama da ilk bağlama sanırım almışsın evet, evine. Evet, sonra bağlamayla tanıştım ben. Zaten yani bölge müzikleriyle ilgili kulakta bağlama olduğu için bağlama çalmaya başladım o dönem. Sonra yıllar sonra gitar çalmaya başladım. Üniversite yıllarında gitarla ilgilenmeye başladım. Öyle bir süreç oldu yani. Peki anne baba öğretmen dedin. Anne baba öğretmen olunca şimdi genelde hep böyle müziğe eğilimi olan çocuklar engellenir. Senin böyle bir engellemeyle karşılaştığın durumlar oldu Yok, mu? Yok hiçbir aile? Zaman öyle bir şey olmadı. Yani çok şanslıyım ben o konuda. Genel şeyin aksine. Her zaman destek oldular. Babam hala destek oluyor. Yani müzik yapabileyim diye bütün olanaklarını sundular yani. Bu albüm falan işte hep yardımcı oldular yani. Ne kadar güzel. Onlar için de gurur kaynağı. Peki konservatuarla mı başladın yoksa başlangıçta başka hedeflerin var mıydı? Yani ne zaman tam olarak artık hayatını müziğe adamayı, müzik tamamen müzikle uğraşmayı hedefledin kendin? Ben okumak istemiyordum. Yani bir böyle köye falan yerleşip yaşamak istiyordum ne bileyim. Gezmek istiyordum dünyayı falan. Beni okullara gönderdiler falan işte. Zorla okuyacaksın. Yolu yok. Okumak gibi bir niyetim. Ya bir amacım yoktu. Yani okulla ilgili. Yani veya şu mesleği olayım, doktor olayım, mühendis olayım falan gibi. Hiç öyle hedeflerim Paniğe olmadı. Paniğe kapılmadı mı sizinkiler böyle düşündüğünde? Yo nerede? Onlar da yani tamam işte onlar beni olduğum gibi seviyorlar galiba. Tamam işte bizim oğlumuz. Böyle okusa da bizim, okumasa da bizim. Atsak işte, atamıyoruz, atsak aynen, aynen. Atamıyoruz. Yani öyle büyük çarpışmalarımız yoktu yani. İşte okul konusunda ben çok bilinçli bir tercih olmadı tabii o zaman. Yani işte herkes gibi üniversite sınavına girdim. Türkiye şartları. Yani saçma sapan bir sınav işte önünüze geliyor. 3 saat falan. Hı-hı. Ne olacak, ne bitecek. Üniversiteyi kazandım işte o sene. Gelen puana bakıp ha şuralar varmış, buralar varmış falan diye tercihlerde bulundum ben. Sonra makine mühendisliği kazandım Eskişehir'i. Oraya gittim. Okudun yani. Mu peki? Okudum. Bitirdin. Yani bitirdim. Uzun sürdü biraz. Aynı zamanda makine mühendisisin evet, o zaman. Yani yapmıyordum hiç. Yani bulaşmadım o işe ama. Sonra konservatuvar nasıl? Sonra konservatuvar şöyle. Özel bir akademi açıldı burada. Ben Eskişehir'de öğrenciyken hafta sonları buraya ders almaya geliyordum Erkan oradan. İşte perdesiz gitar çalışıyorduk. Haftada bir gün gelip işte sabah ders alıp akşam tekrar Eskişehir'e dönüyordum. Sonra böyle bir sene geçtikten sonra bir akademi açıldığını söyledi Erkan Oğur. Hani ben de orada hoca olacağım. Sen de gel istersen orada devam edelim. Ama devam zorunluluğu var. Hani 3 yıllık bir okul falan gibi bir şeyler söyledi. Benim daha okulum bitmemişti Eskişehir'de. Yani 2 sene falan vardı. Ben öyle bir gece karar verip İstanbul'a taşındım. Sonra buradan oraya sınavlara gidip girdim bitirdim falan. Yani öyle bir süreç oldu. Okul ama enteresan öyle. Yani şimdi hem farklı bir meslek yapmak istemiyorum kararında olmana rağmen değil mi bitirmiş olman hani azmedip nasıl olsa bir akademiye başladım yani, ki ona devam etmesem de olur gibi bir kaygı da taşımamışsın. Yani o da herhalde bir olmuş. Şey başlamışken bitsin stratejisi. Fazla diploma göz çıkarmaz diye. Diye galiba herhalde yani kullanır mıyım bilmiyorum ama hayatımda ne işime yarayacak diplomalar vallahi insanların ne işlerine yarıyor onu bilmiyorum ama yani. Çok okul kavramına inanan biri değilim ben. Yani okul size bir şey öğretmiyor. Siz kendiniz öğreniyorsunuz hayatta. Yani mühendisseniz de, müzisyenseniz de falan. Okul sadece... Gerçek okul hayat zaten. Yani okul evet. Belki kapı açar. Yani bir yerlere vesile olur. Bir şeylere bir basamak olur ama... Yani okul sizi meslek sahibi yapmıyor aslında yani. Müzisyen de yapmaz okul. Mühendis de yapmaz. Doktor da yapmaz. Siz kendiniz olursunuz yani bence. Evet bunun üzerine güzel bir türkü gider diyorum. Deniz'ciğim ne dersin? Eyvallah. zaman kalmadı. Beylikte sultan kalmadı. Thank you. Gerçekten usul usul ruhumuzu dinlendiren türkülere imza atmış sevgili Melih Aşkın. Böyle keyifle dinliyoruz, dinlemeye de devam edeceğiz bundan sonra. Hayatımızda epey yer tutacağı benziyor Melih Aşkın türküleri. Peki sevgili Melih, Erkan Oğur'la tanışıp bu akademi serüvenine başladığını anlatmayı ama şeyi soracağım. Hani müziğe başladığında tamamen ben müzik yapacağım dediğinde bu tarzı özellikle misin Erkan Oğur tarzında söylemeyi, yoksa normal geleneksel türküleri, anonim türküleri söylemek ya da işte o tarzda üretimler yapmak gibi bir fikrin var mıydı? Yani ben o müziklerle büyüdüm. Hı hı. Anadolu'daki müziklerle büyüdüm. İşte oradaki Kürt müziği, Zaza müziği, yöredeki müzikler, yer yer işte Ermeni müzikleri, türküler, işte Türkçe türküler falan. Onlarla büyüdüğüm için yani hep bir türkü zaten. Yani yıllardır değişler, türküler çalıyordum bağlamayla. Erkan Oğur'la tanıştığımdan itibaren de hani müziğe başka bir açıdan nasıl bakmaya başladım. Nasıl tanıştınız Erkan Oğur'la? Ben zaten takip edip dinliyordum sürekli. İşte üniversitedeyken, Eskişehir'deyken bir konsere geldiler. Konser çıkışı işte konuşmuştum. Yani ben perdesiz gitarla ilgileniyorum, kopuz çalmak istiyorum falan diye. O da ne güzel demişti. O zaman başlamıştı bir tanışıklığımız. İşte arada bir arıyordum, bir şeyler soruyordum falan. Sonra ders alma boyutuna geldi iş. Böyle gidip gelip buradan İstanbul'a gidip gelerek. Ya öyle türkü ve bağlama geçmişim olduğu için öyle bir serüvenim var onun. Yani o müziklere ilgi duymam. Yani ben türkü söylemeyi seviyorum. Ya sonradan başka müziklere de ilgi duymaya başladım. Gitarla çalınan müziklere, işte caz gibi, blues gibi. Yani her tür müziğe ilgi duyuyorum. Yani dünya üzerinde üretilmiş, içeriği olan, bir şey anlatan. Sonuçta bir şey üretiyorsan elbette ki onlara da kulak vermen gerekiyor. İlgi duyman da çok normal ama yani ama senin gönlünü asıl bu tarz herhalde fethetmiş ki bunda karar kılmasın. Yani evet, aslında tarz demek bilmiyorum ne kadar doğru ama ya böyle söylemeyi seviyorum. Bu albümü böyle yaptım mesela. Bir başka albüm bambaşka. Belki değişir diyorsun bambaşka öbür albümde. Bir, öbür albüm, belki caz söylerken duyabiliriz seni. Şu an başka seni. Bir şey yapıyorum mesela. Şu an ne ikinci albümü kaydediyorum. Bu sefer bir caz kuarteti kaydediyorum. Enstrümantal kendi bestelerimi kaydediyorum. Yani yine perdesiz gitarla çaldığım, içinde işte üflemeler olan. Hepsi mi enstrümantal olacak? Bir tane belki bir şey söyleyeceğim ama gene de enstrümantal ve kendi bestelerim olacak. Yani her albüm aslında şey, yani albüm demek bence zaten hani ortalığa böyle name savurmak değil de şey, yani bir şey öğreniyorsunuz, çalışıyorsunuz ve o edinimlerinizi bir şeye aktarmış oluyorsunuz. Yani sevdiğiniz bir konu üzerinden. Yani ben türkü söylemeyi, deyiş söylemeyi çok seviyorum. Yani benim geleneğimde var. Bu da böyle bir aktarım ve bu şekilde bir çabaydı. Mesela ikinci albümde de kendi bestelerimi kaydedip yapacağım. Üçüncü albümde başka bir şey yapmak istiyorum. Yani bu beşinci albümde belki elektronik bir müzik yapacağım falan. Yani bir sürü yerden şeyim var. Yani bir sürü yerde fikrim ve kafam var oralarda. Yani oraları arıyorum. Ama zaman işte, yani bu edinim, öğrenim ve onu aktarım, paylaşıma dönüşüm. Albümün amacı aslında. Aslında bir yandan sen konuşurken düşünmeye de çalışıyorum. Bir taraftan şey geldi aklıma, hemen çağrışım yaptı. İhsan Oktay Anar'ı çok severim, hani kitaplarını. Geçenlerde bir açıklama yapmış o da. İşte artık 7 tane kitap yaptım, yeter bir 8.si enflasyon olur, artık popüler bilim kitapları yapmaya başlayacağım demiş. Öyle bir açıklama yapmış. Biraz senin söylemin de bana onu hatırlattı açıkçası. Belki de doğru yol budur diye düşünüyorum. Evet, bir belki tekrara düşmemenin, belki kendini sürekli yenilemenin yolu da budur. Hani yeni bir şeyler üretmenin, yeni deneyimler sahibi olmanın yolu da budur ya belki evet, de. Evet, bulunduğun yeri aslında görme doğru açısından, yani nerede bulunduğunu, hani müzikal geçmiş. Yani şimdi 20 sene sonra dönüp baktığım zaman, aa böyle bir şey yapmışım 20 sene önce demeliyim. Hala böyle bir şey yapıyorsam 20 sene sonra bir yerde bir yanlışlık var demektir. Yani hani bu tabii şey de değil, hani böyle saçma sapan bir hırs da değil bu. Kesinlikle. Yani yok, o çok belli zaten. Evet, yani hani böyle onu bir açgözlülükle ifade etmiyorsun. Hani onu da yaparım, bunu da bilirim, şunda da benim adım geçsin, bunu da denemiş işte olayım gibi değil bir tarz yani, yok yani, o belli zaten. Tamamen merak belli etme yani. Hani merak ediyorum ben. Başka merak bir edip şey deneyimlemek istiyorsun. Aynen. Belki çok da güzel şeyler çıkacak ortaya. Bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Yani kötü de çıkabilir ama o benim merakım işte. Yani merak. Yani iyi, peki, kötü. Pekala, yine güzel bir türkü dinleyelim albümden. Beyaz Teyze gelecek sanırım. çok güzel bir enstrümandı Beyaz Teyze. Çocukluğuma demişsin sevgili Melih. Dilersen çocukluğuna dönelim. Neden çocukluğuna bu ezgi? Biraz anlatırsan, Beyaz Teyze'yi bize anlatırsan evet. Seviniriz. Çocukluğum Elazığ'ın kasabasında geçti benim, Maden diye bir kasabasında. Orada iki alt ev komşumuz vardı, Beyaz Teyze diye anılırdı. Yani çok beyaz bir yüzü olduğu için herkes ona öyle hitap ediyordu. Ben adını bilmiyorum onun mesela, hala hiç öğrenmedim adını. Hep Beyaz Teyze diye kaldı aklımda. Oraları ben rüyamda görüyorum arada bir. Yani hala görüyorum işte oturduğumuz evi, sokağı, işte oradaki okulumu. Hiç gittin mi son dönemlerde? Ya 2 sene önce gittim. Yani arada bir gidiyorum oralara ama uğrayamadım. Yani sadece 2 sene önce bilhassa ziyaret ettim. İlkokul arkadaşım var orada. Yani aynı okulda okuduğumuz. Hala görüşüyorsun, ne kadar hala güzel. Hala görüşüyorum. Ne kadar güzel. Aynı okulda okuduk. O sonra bizim okuduğumuz okula öğretmen oldu falan. Aa, çok enteresan bir hikaye. Güzel, çok güzel. Ya gene böyle rüya görmüştüm bir gün. Rüyamda görmüştüm. Beyaz Teyze'yi, o yöreyi, işte oturduğumuz evi falan. Sabah uyandığımda da yani gitar alıyorum ben elime, ilk refleks olarak öyle bir şeyim var. Uyanır uyanmaz işte bir gitarla oynuyorum falan. O zaman öyle bu melodi çıkmıştı, işte Beyaz Teyze melodisi çıkmıştı. Onu da öyle Beyaz Teyze olsun adı deyip çocukluğuma ithaf ettim yani. Çok güzel. Oralara gerçekten yani. Artık nurlar içinde yatsın diyelim, evet, ne diyelim sevgili yani. Beyaz Teyze. Herkesin aslında çocukluğuna dair böyle anıları vardır, böyle köy, yaşadıkları köye dair. Diyorum ya, ben de böyle gözümde tutuyor, böyle memleket hasretiyle yanıp tutuşuyorum. Bakalım bu yaz inşallah gidebilirsem. Teyze ben olacak. De bir gitmek istiyorum o taraflara. Kaçmak lazım buradan. Kesinlikle. Niyet o zaten. Kesin eninde sonunda en fazla 2,5-3 sene sonra kaçmayı hedefliyoruz zaten biz de şimdi. Ama bakalım kısmet olursa, bir terslik olmazsa bu şehri betonlarıyla baş başa bırakıp evet, gitmek yani. Lazım bu şehirden. Peki sevgili Melih, Ayşe Tütüncü ile de kuartet çalışmaları yapıyorsun. Konserleriniz var, hatta Diyarbakır'daydınız. Evet, evet, çok yakın bir zaman, 2 gün önce. Dersen biraz ondan da söz edelim istiyorum. Evet, Ayşe Tütüncü de benim için ayrı bir okuldur. O da o bahsettiğim akademide, Nazım Hikmet Akademisi'nde derslerime girdi. Ensemble, grup müziği derslerine girmişti. Oradan tanışıyoruz. Daha sonra çok birlikte nefeslenebildiğimi düşündüğüm biridir o da. Yani çok keyifli çalmak. Çalarken bir şey öğrenirsiniz falan. Bir gün işte şey demiştim. Hani ya bizim müziğimize bir konuk olsanız falan demiştim hocam. O da tabii ne güzel olur dedi. Sonra iş böyle buraya kadar geldi. Çok güzel, keyifli oluyor. Çalıyoruz işte. 3 tane konser çaldık. Geçen 2 gün önce de Diyarbakır'da çaldık. Böyle eminim gidiyor. Güzel geçmiştir çok, Diyarbakır'da. Evet, çok seviliyor çünkü bu tür organizasyonlar. Evet, Diyarbakır çok özel bir yer zaten. Yani kesinlikle ben de çok severim Diyarbakır'ı. 3-4 kez gittim. Yani hatta oraları da özledim. Çok seviyorum Diyarbakır'ı. Çok güzel, farklı bir yer gerçekten. Enerjisi farklı, büyüsü farklı. Çaldığımız mekan da çok güzeldi orada. Nerede çaldınız? Böyle bir eski bir taş evin. Eski bir Diyarbakır evinin. Diyarbakır evi, biliyorum ben orayı. Diyarbakır evi kafe. Evet. Onun avlusunda çaldık yani. Çok acayip sihirli bir şey var. Kesinlikle onun, öyle. Var. Biz orada Denkbejleri dinlemiştik. Gerçekten hiç unutamam. Muhteşem bir akşamdı. Çok, çok keyiflidir. Keyiflidir orası. Peki gezici müzisyenler oluşumundan da biraz söz edelim istiyorum ki sen de onun tabii. Bir parçasısın. O nasıl oluştu? Biraz hani bilmeyenler de haberdar olsun, bu nedir? Evet, nasıl bir oluşumdur? Gezici müzisyenler Kara Güneş grubu vardır. Bilirim, Özgür. Evet. Özgür'ü tanırım. Çok da severim. Özgür'ün öncülüğünde oluştu. Özgür işte tek tek insanları arayarak, yani hep konuştuğumuz aramızda bir şeydi. Hani ne olacak bu müzisyenlerin hali, durumu. Hani niye biz işte örgütlenemiyoruz? Niye doğru düzgün birbirimize işte faydamız olmuyor falan. Ha, çok köstek olur müzisyenler aslında, evet. Pek çok alanda yani olduğu bir araya gibi ama. Bir araya gelmesi zor yaratıklar müzisyenler. Yani sıkıntılı yani. İnsanların bir sürü koşturmacası, işte iş çabası, şusu busu var. Hani hadi oturalım da müzikle ilgili bir şey konuşalım durumu veya bir şey paylaşalım durumu yok. Veya bir örgütlenme çabası yok. Yani çünkü bir araya gelinmiyor. Bir yani destek olunmuyor. İnsanlar birbirine destek olmuyor. Biz hani öyle bir platform oluşsun ki hani herkes birbirine destek olsun ve bir müzisyen örgütlenmesi oluşsun. Hani kendi gerekiyorsa ortak bütçemizi oluşturalım. İşte ne bileyim, herkesin çünkü prodüksiyon firmalarından ağzı yanmış yani bir sürü insanın. Evet. Ne bileyim. Parası olan kendi şirketini kuruyor zaten. Şirketini kuruyor. Evet. Mesam işte ortada zaten. Mesam'ın hali. Mesam yani onların hali ortada. Yani müzisyen, yani müzikten çok uzak konular onlar. Yani müzisyenlikten de uzaklaştı oralar zaten. Başka formüller, hesaplar dönüyor öyle örgütlerde, meslek örgütlerinde. Hani gerçek bir meslek örgütü olsun, bir de duruşu da olsun. Yani tabii ki muhalif bir duruşu var bu, hı hı, örgütlenmenin, bu platformun daha doğrusu. Gezi sürecine denk geldi. Yani Gezi'den sonraki o süreç herhalde insanları bir araya getirebilecek tek süreç oydu yani. Ve bir araya geldi insanlar bir şekilde, müzisyenler. İlk toplantılar çok ateşliydi, herkes böyle acayip şeydi. Şimdi o tabii şey biraz düştü. O ısı biraz azaldı. İşte zaten bu nedenle bu ülkede solcular, işte, devrimciler hiçbir şey yapamıyor. Yani bir gaza geliyorlar, i̇şte ondan, evet, sonra bitiyor olay. Yani olay sönüyor anında. O biraz uçuşmaya başladı o hava. Azaldı. Biz de ondan zaten muzdaribiz. Yani kendi aramızda da konuşuyoruz. Ya bu toplantılara niye kimse gelmiyor? Gelmezler. Bir süre sonra tek başına kaldığını göreceksin. Aynen, tecrübeyle işte, sabit. Aynen. Yani. O dönem öyleydi ama. O dönem iyi şeyler yapıldı. İşte Berk'in için bir konser yapılmıştı. Van için bir konser yapıldı. Bayağı ciddi işte meblağlar değil ama elden geldiğince bir yardım amaçlı iki tane konser yapıldı. Yani bir taraftan duruşu olan, amacı olan ama bir taraftan da yani sadece politika ile değil de aslında müzisyen dayanışmasını hedefleyen, kendimize bir şey yapalım. Yani kimse bize bir şey yapmıyor çünkü. Yani ne işte hükümet zaten, yani elinde olsa zaten bizi yok eder yani. Hani kapatır bir yere, çaldırmaz hiçbir şey. Yani bütün mekanları kapatır falan. Zaten zor koşullardayız. Zaten gelecek korkutuyor artık. Viktor Jara'nın başına gelenler yakında bizim müzisyenlerin de başına gelecek diye korkmuyor yani, değilim yani. Evet, zaten çok zor koşullardayız. Hani destek olabilecek kimse yok. Sadece birbirimize destek olabilmemiz, işte bize inanan bazı insanların destek olabilmesi. Peki başlangıçtan falan, bu yana, yani samimiyetle soruyorum, kaç kişi kaldınız? Yani Kara Güneş kurucularından oluşan, yani evet, işte sen, Kara Güneş biz başka varız. Kim var? Yani mesela Murat Beşer var. Hı hı. İşte Ayşe Tütüncü geliyor bazen. Yani işte ilk, tabii ilk günkü gibi değil. Yani ilk öz eleştiri tabii. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz hala ama tabii o şeyimiz, enerjimiz biraz düşmeye başlıyor yavaş yavaş. İnsanların ya kalabalık oldukça enerji artıyor aslında birlikte. Aslında hani bu genel anlamda söylüyorum, işte biz hepimizin aslında, hani ilk program öncesinde söyledik ya, işte herkes AKP karşıtı ama hani bu adamlar niye bu kadar başarılı? Yani istesek de istemesek de neden hala istedikleri gibi hüküm sürüyorlar? İşte bu nedenle, aslında tam da bu nedenle. Çünkü bizim gibi düşünen insanlar çoğu, işte hep böyle 3-5 kişiyiz. Evet, hadi çıkalım, yürüyelim, bağıralım, çağıralım. Ama iş orada bitmiyor işte. Devam, evet, etmek ve güçlü durmak, birlikte durmak, birlikte hareket etmek. Ama ben AKP'ye tek bir şey için teşekkür ediyorum. Hep söylüyorum. Farkındalığı bu kadar yaratan başka bir hükümet olmamıştı. Kesinlikle. Kesinlikle biraz ironik ama böyle yani, evet, maalesef herhalde ki. Yani. Maalesef ki böyle. Keşke herkes kararlı durabilse ve gerçek anlamda mücadeleci olsa, gerçekten bir şeyler yapabilse, dirayetli durabilse ama maalesef işte böyle üzülüyor insan, üzülmüyor değil. Yani senin gözlerinde de aslında o hüznü görüyorum yani, evet, o kırıklığı yani görebiliyorum. Keşke bir şeyler değişse, ne diyeyim, umarım bir gün değişir ya da belki onun da birden vakti vardır birdenbire. Gezi bir umuttu ama yani o da çok sürmedi açıkçası. Ya sürüyordur insanların içinde. Ya biz bugün burada bunu konuşuyorsak mesela, hani birileri de başka bir yerde bunu kendi arasında konuşuyordur. İşte sorun zaten işte tek başımıza, evet, konuşmamız. İşte kendi aramızda konuşmamızla ilgili. Bir de bizim genel sorunumuz galiba, yani ülkenin genel sorunu veya ülkenin hani entelektüel çevrelerinin, aydın çevrelerinin, işte sanatçı tayfasının, bilmem neyin sorunu, biz kendi aramızda konuşuyoruz galiba. İşte yani sorunu, hani, evet, hani tabii böyle şey gibi oldu da, hani biz çok entelektüeliz falan, işte sanatçıyız falan durumu ama yani şey çabası var. Aslında söylemeye çalıştığım şu: biz galiba, yani bunu biz burada konuştuğumuz için söylüyorum, birilerini anlatmaya eriniyoruz biz. Yani hani birilerini işte anlamazlar falan zaten. galiba tembeliz diye. Biraz ya, yani evet, biraz yani insanlara... tembellik var bizim. Yani genel olarak mesela şey, hani bu da belki bir özelleştiren şey, böyle hani solcu ve devrimci dediğimiz insanlarda aslında bence bunları söylemekten sakınca görmüyorum. Çünkü konuşmadığımız için belki de, ya da eleştiri, biz mükemmeliz anlayışına da düşmemek gerekiyor. Sadece konuşmayı, sohbet etmeyi çok güzel seviyoruz. Onda bir sıkıntı yok zaten, ama iş sürekliliğe ve eylemliğe geldiğinde orada tükeniyor bazı şeyler. Yani işte biz AKP'nin yaptığı, insanlara anlattığı, anlatıyorlar onlar. Kapı kapı geziyorlardı. Kapı kapı gezip anlatıyorlardı. Onların... İlk zamanları, hatta yani ben senin yaşın benden küçük, ben hatırlıyorum. Yani kapı kapı gezip anlatıyorlardı. Biz onların üçte biri kadar insanlara derdimizi anlatmaya çalışsak ve insanlar anlayacaktır. Bizdekiler ne yapıyor işte? Ya ocusun, bucusun, şucusun. İşte hep ben ego çıkıyor ya burada ortaya. Bizde bir şey biraz var yani şey, işte her seçimden, her seçimden önce herkes gaza geliyor. Her seçimden sonra herkesin işte profillerinde işte yok %60 aptal, yok bilmem ne gibi şeyler, söylemler başlıyor. Ben artık şimdi valla %60 aptal değil yani, artık öyle diyorum. Çünkü yani bu, buradan başka şeyler de çıkartmak gerekiyor. Hani istesek de istemesek de. Yani bence kimse aptal falan değil. Değil, evet. Yani ben de o şeye kısıyorum. Talihsiz bir laf yani. Kimin şiiriydi? Hani öyle, ha, Nazım Hikmet'in de sanırım, değil mi? Hani kabahatin çoğu sende canım kardeşim. Evet. Ben hep o şiir gelir aklıma yani. Yani sorun bence aptallık, zeka falan sorunu değil. Yani kimse aptal falan değil. Aptallık zaten bir statü değil. Yani herkes aptaldır zaman zaman. Yani hepimiz aptallıklar yaparız. Evet. Hepimiz normal davranırız falan. Ya bu aptallık veya zeka sorunu değil de. Yani bu insanlara bir şeyleri anlatmama, insanları hor görme. Yani ulan zaten anlamaz bunlar. Yani ne anlatacağım diye düşünme. Yani biraz öyle görüyorum ben. Yani aptallıktan ziyade evet başka şeylerle suçlanılabilir. Evet, kabahatin çoğu olabilir bizde halk olarak. İşte cahil olabiliriz ileri düzeyde falan. Yani bir sürü şey, ya bir sürü şeyle suçlanabilir, ama en son söylenecek şey bence haksızlık, yani aptallık. Yani ben çok sıkıldım artık yani insanların her seçimden sonra kendini ayrı bir yere koyup diğer %95'i falan ötekileştirip işte onlar da aptal falan demek bana böyle şey geliyor artık yani. Yoruldum yani, artık evet, yani. Kesinlikle, ben de aynı şekilde düşünüyorum açıkçası. Peki yine güzel bir türkü söyleyelim. Biz yine türkülere sarılalım diyorum. Evet, güzel onlar, bir türkü dinleyelim. Onlar anlatır her şeyi. Thank you. bana bir sevda geldi, başımdan sabahime, başımdan devam ediyoruz. Türkü muhabbet duygusuyla söylendi mi yerini bulur demiş sevgili Veli Bingöltekin. Çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili eşim Ali Bektaş da yalnız bırakmamış. Yine diyor ki Billur Sesin ve Merih'in güzel türküleriyle birleşince yine zevkle dinlediğim bir program oldu demiş. Teşekkürler. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet, vaktimiz daralmış, hiç farkında olmadan biz yine saati ilerletmişiz, evet. Harcamışız. Sret albümüne de değinmeden geçmeyelim. Albümün için aldık bir sürü başka şeyler konuştuk sevgili Meri. Sret'ten de bahsedelim. Albüm yaklaşık bir seneyi geçti hatta, değil mi? 14 ay oldu. Şubat'tı, 2013'ün Şubat'ıydı. Bu senin ilk albümün ama değil i̇lk mi? İlk albüm, evet. Biraz albüme dair duygularını da alalım. Hani beklentini karşıladı mı? İşte tam istediğim gibi bir albüm oldu diyebiliyor musun? Kimlerle çalıştın? Onlardan da kısaca söz edelim. Çünkü tamam. Kapanışta değinmeden geçmemiş olalım. Az kaldı süremiz. Yani müzikal olarak beni tatmin ediyor. Yani çok önemli müzisyenlerle çalıştım. İşte Cenk Erdoğan vardır. O merkezinde zaten. Onun stüdyosunda kaydettik. Çok fikir verdi. Aranjmanlar konusunda işte. Yıllardır tanışırız. O da çok iyi bir gitarcıdır, gitaristtir. Müzisyendir. Onun dışında Erkan Or vardı abimde. Derya Türkan, Murat Aydemir, Ayşe Tütüncü, Volkan Ürsever. Yani çok sevdiğim kim oldu? Yani gözümü kapatıp kimi hayal ettiysem herkes, hepsi gerçekleşti. Bir rüya gibi olmuş aynen, aslında. Kimse kırmadı beni yani. Herkes geldi ve hiçbir beklentiye girmeden çaldılar sağ olsunlar. Destek oldular bana ilk albüm açısından. Sonra işte sağ olsun Kalan Müzik, Hasan Saltık, o işte gönüllerimizin Kültür Bakanı. Yani kesinlikle kültür öyle. Bakanlığından daha çok çalışıyor çünkü bu konularda arşivcilik. Kesinlikle. Yani eskici çok... zaten Kalan'ın diğer lakabı eskicidir. Aynen. Eskici müzikte. Aynen. Çok önemli biri. O da destek oluyor sağ olsun. İşte ikinci albüme başladık şimdi onun desteğiyle. Öyle bir süreçti Siret abimi. İçime siniyor. Yani dinlediğim zaman yani işte dediğim gibi 20 sene sonra dönüp baktığım zaman yani tamam ne güzel olmuş diyebileceğim bir şey. Yani öyle düşünüyorum şimdi. 20 sene sonra hala aynı fikirde olur muyum bilmiyorum ama. Muhtemelen olacaksın. Yani çünkü gerçekten an... güzel bir albüm yani, olmuş. Çok iyi yorumlamışsın. Emeğine sağlık. Emeği geçen herkese yüreklerine sağlık, emeklerine sağlık. Yolun açık olsun. Dilerim ki çok daha güzel üretimlerle yine birlikte oluruz. Yine konuk ederiz seni. Yine sohbet ederiz. Ne kadar güzel olur. Biz de elimizden geldiğince böyle sevdiğimiz dostlarımıza destek olduğumuz gibi senin de arkandayız. Çok elimizden ne gelirse çorbada bir nebze tuzumuz olduysa ne mutlu bize diyorum. Sağ olun. Kırmadığın için geldiğin için de çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Aynur'a da teşekkür edelim. O evet bu da dinliyordur muhtemelen. Ona da selam olsun. Onunla, selam, onun sayesinde ona tanıştım seninle. Gerçekten de iyi bir işe vesile oldu. Sağ olsun. Peki sevgili dostlar bugün de bize yoldaşlık ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Yüreklerinizi yüreğimizin yanına koyduğunuz için, kulaklarınızı bize verdiğiniz için diyorum. Haftaya yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın. Yine Merih'in güzel sesinden bir türküyle veda ediyoruz sizlere. Hoşça kalın. Yüzün şemsi kalın, gözlerim vurdum. Ayın hilaline benzer kaşların, benzer kaşların. 18 bin alem hüsnüne kudur. Ne bin kevseri dürdür dişleri, akalın sedefti kirpin ohlar, münkirin kar olur. Mümini haklar, mümini haklar. Aşıklar kurmuş kapıyı bekler, efendim kıyasa gelmez işlerim. Zülfün gül yüzüne eğiler bika, münkirler gözüne görünür hicam, görünür hicam. Yedi hat vecide hem yüz dört kitap, fitne sarardı cihana saçları. Seven seni can hiç recananısın aşıklar katır sen olmasın sen olmasın. Gönül bir geldi, sen dönmesin. Yelken açmak ister bu dervişleri. Cemalin benzetti kitaba, arifler zerrede sen afitaba, sen afitaba. Noksani kusur gelmez hesaba, şahım afkacım bizim suçlarım, noksani kusurum gelmez hesaba, şahım afkal cümlemizin suçları. Gökyüzünde tüten olsam, yeryüzünde biten olsam, al bebek keten olsam, yar boynuma sarsam beni, yar boynuma sarsam beni. Thank you. Hayatın Müziği. Hazırlayan ve sunan Nesrin Aksu Bektaş.